Розділ 43. Люляй, люляй, бабусенько, маленьку дитинку, та не маєш супокою ні вночі, ні в днинку. З її пісень. Було літо. Діти, як гусенята, накинулися в лужку на садовину. Їли. А сад того року рясно зродив, і все вродило. Діти купалися, бігали, тішилися. З цілого села сходилася дітвора до сибіряків. Але одного дня Люба розплакалася і каже: «Бабко, мене животик болить». Я гадала, що від зеленої садовини дитина має червінку, та й кажу: «Не їж зеленець, та не буде боліти». Я собі байдужа, що то щось може бути страшного. А до вечора дитину почала палити гарячка. Корчиться з болю, плаче, що животик. Я вночі поклала їй на черевце грілочку. Та Любка ніби заспокоїлася. А то не можна було гаряче класти. До днини губки малої посиніли. Дихання спиняється, вмирає. Біжу я за ріку. Телефоную до лікарні. Прилітає швидка допомога з лікарем. А хірург глянув і сказав: «На стіл». Уже роздягали дитину на столі. 4 години йшла операція. Лікар вийшов з операційної такий, ніби цілий день горох молотив. Я підбігла до нього: «Як з малою, лікарю?» А він так прикро подивився на мене, ніби я непрощений гріх зробила, і каже: «Взяв би я тернину, і так би вас, бабо, набив, аби ви лежали, як ота дитина. Апендикс тріснув. Хто гарячу грілку кладе? До лікарні везуть дитину, коли щось болить». А мене вже не треба було словами гакувати. Я це так пережила, що відтоді права рука в мене завжди холодна, а ліва гаряча. Це з нервів. По операції побігла на пошту. Відбила до Іркутська телеграму. Коли прилетів Толя, то Люба вже говорила: «І татко є, і бабця є. І ще мамка буде». Медсестра стояла коло ліжка з голкою і говорила: «І мамця буде, і дідусь, і лікар ай болить. Але дай Любчу свій пальчик. Ми візьмемо кров на аналіз, і ти будеш здорова. Вже випишуть Любцю». Але дитина ховала пальчик під себе. «Ні, ні, мене буде боліти». Сестра казала: «Дивна дитина. Дала живіт порізати, а пальчик, щоб узяти кров, не дає». Любі стало краще. Толя полетів до Іркутська, бо робота його чекала. А Галина прилетіла звідти. Я стала говорити онуці: «То таке, Галино, не їдь туди. Бери план, та й будемо хату будувати». Галині це сподобалося. Але Толю не хотіли перевезти з Іркутська, бо там він був на доброму рахунку. Почали ми обидві будову. Бо з Івана слаба поміч, одною рукою не наробить багато. Жили ми в старій хаті. Хата дуже постраждала в повінь, так що була вона як Шевченкова. Бо тепер кругом будинки файні, великі, з верандами. Задумали і ми муровану хату будувати, аби вже не гірше, як у людей. Почали рови під фундамент копати, каміння з чорнями возити. Але мудро хтось сказав, що коли думаєш будуватися, то тримайся в запасі. Ми запасу трохи мали. Син мій ще колись дуже давно купив у одної польті хату. Ця жінка переселилася до Польщі. Хата була ще нова, крита бляхою. Один газда взяв бляху, а Іван за 12 тисяч старими грішми купив матеріал. Розбив той будинок, поскладав, накрив, так що верх на хату був. У колгоспі виписали цеглу, а цементу з великим трудом дістали в місті. Ще за вапном довелося довго колядувати на заводі. Тепер люди будуються, тому все дороге, і нелегко щось дістати. Ми з Галиною працювали за мужчин. Самі залили фундамент, мурували з мулярами. А коли підійшла косовиця, то робота трохи стала. Ми обидві ходили косити, і ще хлопця з Дубова найняли. Галина так шарила косою, що хлопець-косар не міг з нею триматися. Галина лише сміялася з нього, а він червонів.